الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى د دې صورت نمخ کې د سوره نازعات تفصیلا بیان شو. باغې کې د ګوډلو بیانو یو ډله هغه نیکان خلکو د الله نه یریدو کې د هغې مقام مرتبه بیان شو، او یو ډله داسې وه چې هغه نافرمانانو د هغې انجام هم بیان شو چې د دې انجام څه دی. نو دارنګي دې صورت کې هم د دغه دواړو ډلو په میز کې د فرق بیان دی چې دا یو ډله څوک وه بله ډله څوک ده. دواړو په میز کې دلته اوس فرق بیانوي او دا خبره کوي چې د قرآن نه فایده اغوستونکي څوک دي، او دارنګې هغه کم کسان دي چې هغې ضد کوونکي دي د قرآن سره. نو یو ډله هغه ده چې هغه فرمانبردار دي د قرآن نه فایده اغوستونکي دي، او بل ډلا عناجان دي چې هغوی د قرآن خواله ناراضي د قرآن نه فایده نه لي. د دې دواړو ډلو بیان په دې کې دی. شای نزول د دې سوره عبسه عظیم دی. مکه مکرمه کې یو ځل نبی علیه الصلوۃ والسلام د قریشانو سرداران راغلي، هغوی سره ناستو، هغوی له دعوت ورکولو او هغوی ته د نصیحت خبرې کولې. په دې بنیاد باندې که چرته دا مشران مشرف ته اسلام شي او دوی اسلام قبول کړي، نو د دې د وجه نه بعد دا نور کسان هم بیا اسلام قبول کړي او مسلمانان بشي. معلومه خبره ده چې مشران یو طرف ته شي نو کشران هغه طرف ته روان وي، او دا هغه غټ غټ مشران راغلي وو چې ابو جهل دی، عتبه دی، ربیعه دی، ابی بن خلف او امیه بن خلف، او پکې د نبی علیه السلام تروم دی عباس بن عبدالمطلب کلا ترو صدی ایمان نور اوڑے. دی طرح پیغمبر علیہ السلام زان لائے و خصوصی مجلس ہو، او پا دغا بنیاد باندے که چرتدوی مسلمانان شی، ندانو خلق پا هم بیادا کشران تدوی مسلمانان شی، او فیدہ با دی طولو تا دیر ازیات او رسی. دی طرح گفتگوی کولا پا دی کی یو مخلص صحابی را رہے فاغه پستر کو باندھے نابینا دے. عبداللہ بن ام مکتوم دادا غنم دے، او دا دیر یو بہترین اور دلے مرتبے والا لے درجے والا صحابی دے. دیر زلے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کل بعد مدینہ منورے نا یو مشن باندھی یو کار دا پارتل جہاد دا پارتل ندے دے اخپل خلیفہ گرگو دا دول سنا سیواز زلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دا مدینہ منورے خپل خلیفہ گرزولو. دیر آروان دے دا معلومات نشتا کہ دنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا چا سرا گفتگو کئی، یا مخیتا حق مشران دا قریشانو دا مکی ناس کی دا تحس معلومات نو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواب چرالو، یا رسول اللہ کم حصہ دا قرآن کی نازل شیوی اغماتا تلاوت کے اغماتا بیان کے، اور یا رسول اللہ ما سب پتا لی ما تو باندے آراستو گردوئے، اور دادا خبری دی مالا دی جواب را کئی. پیغمبر علیہ السلام ہاں طرف تا غی سر خبری کئی. اس قدرت معلوم ہوئے چھ نبی علیہ السلام دی چاہ سر خبری کئی، نبیا پا بالکل دی صحابی تا پوس نو کڑے. خدا صحابی دی نابینا حالات ورطا معلوم ندی، نفدی بنیاد دا پختن اکڑے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فزے ددی چې دیده جواب ورکی. آغا طرف تا قریشان سره خپل خبره شروع، او آغا خبره نبی علیہ السلام کټ کول نو غفتل. په دې بنیاد باندې چې دا مخلص صحابی دی، او دد چې کومه مسله دد کم ضرورت ته نو دی خو بار بار راضی، او دې مجلس کې ناسته کوي، ملاقات کیږي، او دا قریشان سرداران خو بار بار ناراضی دا غوس راغلی دی. نو خیر دے دے دا مسئلہ و ضرورت دا بل وقت ان تر سرکی دیشی، او دا مخلص صحابی دے ایمان دا سرنا تر خوب ورے دے دے پا بدن کے دن نا خلچے دے، نو دے دا مسئلہ با بلو حل شی اوس په زو دوی سره خبر وکم. خدا بار بار پښتنه کول دوه جنا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم لغون تا خفش پدی چې بار بار دې دا خبره کوي نو دا پریشان بسوي. خیر پریشان سره خبر وشو او بیا چې نبی رسول الله صلی الله کله کور ته راتللو نو دا ایتونه چې داستا سمخه ته تلاوت کی دا نازل او پدی کې حضور صلی الله علیه وسلم تا دا نه د طرفنا یو عجیب تر سرا زورنا اور عتاب رالو. زورنا رالا فاغم دمین زورنا دا او دمین عتاب دا فدا سے انداز باندی اللہ تبارک و تعالی پیغمبر علیہ السلام تا دا خبر کئی کسی غا دا غائب ذکر کئی دا سے نوی کتا اولی دا سے اکلو او اولی دا سے اوش کسی غا دا غائب ذکر کئی کہ خفش ہو او مخی والو لو فدا نوی کتا خفش ہو او تا مخ والو لو رچانا صدق عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا انداز تا تاسو گو رئی چپا کم انداز باندے اللہ تبارک و تعالیٰ دیل زورونا ورکی دیل عطاب ورکی خو گو رئی سیغا دا خطاب دلتا نظر ذکر شئے مانا دا سی شواچ سو خفشو اور گنی مخی وارو لو اور بیا ور سر اس تا خطاب کئی نبی علیہ السلام تو ہوئی چی پتا خدا لازم اور ضروری ندا کہ خام خادا کافران دے مشرف تے اسلام باندی شی تا تما وحر آلے گلی دا او بس تد دی تبلیغ کوا خلق و تدا بیانوا سوکی ایمان روڑی او کسوکی ایمان نروڑی ستان خدا تا پوس نشتا چی دی خلق دا ایمان ہو دی نگر روڑی نتول خام خاصان پا دمر تکلیف کیا چی او بیا خاص کا آغا کسان چی دا غی بلکل تعلق اور محبت دا قرآن سر نشتا او بل طرف سا یو عاشق خدا عاشق رسول عاشق قرآن دے آغا دی اسیز مطالبہ کئی نبائب دا دی چی اول خبر دسر شوئے او دا دا مسئلہ حل شئے زکا چی دا سرے دا عاشق دے محبت پا بنیاد باندے را دی اور قرآن سر دا دی دیر زیادہ تمینے دا ندا سے عطاب دا اللہ تبارک و تعالیٰ دے طرفنا دا زورن الفاظ رالل و تاستنے گرے ترد سا عجیب ہونتا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ مخا بقرت دا سنوئی دا سے انداز سرا عطاب و زورن دا او مسئلہ تاستا واضح دا تاستنے دا اجتہادی مسئلہ دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وا کہ دا صحابی کو بار بار راضی نو دا مسئلہ با دا بلوقت حل شی او قوز دا کافران چی دا کم مشران دا کافرانو راغلی دی دی اسلام رول دونو فیدہ با دیر زیادہ دی اور دا دی پاکوال بوشی دا کفر شرک و دا جہنم نبا بچی با دی بنیاد نبی علیہ السلام اغیی سرا محوے گفتگو بل طرف تا دا سے الفاظ رالل چپائی کی علوی سبق اور تعلیم دے آغا سبق و تعلیم دادے کی یو طرف تا مسلمان دے بل طرف او غریب مسلمان دے اور بل طرف تا مالدار کافر دے نو اللہ تبارک و تعالیٰ پا نیز باندے دا غریب مسلمان دا آغا غٹ مالدار کافر نا بہتر دے یو طرف تا آغا مشران دے کفر دی او غیر ایمان نروڑی اور بل طرف تا دائے غریب صحابی دے اللہ بانے دا دیر زیاد گران دے مقدی بنیاد بانے دا الفاظ دا سرالل او بلا مسلم تاست یاد دا چکل دو بیماران وی یو بیمار چی وی داغ بیماری سخت وی او دبل بیمار بیماری کم وی نو دا عقل تقاضا دادا چی چا بیماری دیر وی داغ علاج دی مخی وشی او جلی کنا دا چا بیماری لگا کمزوری اغا دی رست شی دا عام قانون دے امرجنسی وغیر اور تتاس ہوا ہے دل تا ہم دا بیماران دی یو طرف تا بیمار سوک دی اغا کافران دی دا کفر اغا چسکا دی کلگی دلی دا بیماران گرزی دلی دی اور بل طرف تارا غلد صحابی او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا دا قرآن معلومات کئی نفدی بنیاد کو عقلم داوی چا دا دیر بیماری دا چاگا کفر اور شرک تے دا غی علاج مخی پکارو اور دا دی بین تن چا دے کنا دا بیماری کما دا خیر دے معمولی سوال دے دا دی علاج رسک پکارو عقلم دے دی تقاضا کولا لیکن معلوم خبر دا چا بیمار سخت سرے مخی کئی کم بیمار رسکی خدا پاغ صورت کی چکلا دا بیمار دا طرف نا خو مطالبہ وی چی زمان علاج ہوگا او چکلا دا بیمار دا طرف نا دا مطالبہ وی نا ڈاکٹر نا پکار دی چی کم یو زیاد بیمار دے نا اغا مخی کی اور چی کم کم بیمار دے اگر اس کی او چی مطالبہ خود چا دا طرف نا دا مریض دا طرف نا لیکن او دا مریض دا طرف نا دا اغا زیاد بیمار مطالبہ نیوی اور دا کم بیمار مطالبہ کئی دا ڈاکٹر نا دا معلومہ دا چی علاج بھائی دے کم بیمار کی ابن اگر چیز یاد بیمار دے فرق مطالبہ نے کہی دل تم دک کسی مسئلہ دا دگا مشران دے پریشانو دے مکی دا زیاد بیمارانو فاغل دا مطالبہ نے کولا چیز منگ دا بیماری دی زمنگ نے لری شی اور منگ ترے صحت نصیب شی جلا کفر و شرک دا بیماری زمنگ نے لارشی او بل طرف ته چې دا کم صحابي راغلي دي نو دا هغه وړي وړي مسلې دي او هغه مطالبه د پیغمبر اسلام نه کوي نو تقاضا دا ده چې دغه صحابي علاج شي او دغه نور په ځای باندې پاتې کړي شي چې به اقدم داسې وي او نبی اسلام دا مسله اجتهادي وي د دین یو دا مسله معلومه شو چې یو طرف ته د کافرو مسله ده او بل طرف ته د مسلمان د اصلاح مسله ده یو طرف ته د مسلمان د تعلیم تربیت او د اصلاح مسله ده اور بل طرف ته ایمان د چا دی دا کافرانو دی چا غي ایمان وروړي نو دا اصلاح د مسلمان او تعلیم او تربیت د مسلمان دا په مقدمي په چا باندې په دعوت ور کول کی کافر کا دا باز مرګو ذهن کې دا مسله وي چې بل چا سمون ته دا خبري کوي لازمي دا خبري تاسو کافرانو ته کوي مونږ دا خبري د تسلا کوي دا غي جواب دلته نه معلوم شو چې بیا اول تعلیم او تربیت او اصلاح د مسلمان دا چې مسلمان اصلاح شي دته تعلیم تربیت حاصل شي رسته باغ نور کو سيزو چې څنګه خپل دې خرابي دي تعلیم تربیت نشتا اصلاح نشتا دا اعتراض دې بازي کسانو دی دنیا دې چې تاسو نو مسلمانانو کو سيزو خپل لاله شي چې مسلمان کو نقصان نه اصلاح دې مقدمه ده او تعلیم تربیت او خیر پای دې مخکړه او غنور چې دې کنه غرسته دا مسله د دې ځنه معلومه ثقافتي ده ما دا اعتراضونه کو سيزو دا دې دنیا دې اعتراض دې چې په دې تلویزیون جماعت ولا باندې دا اعتراض کیږي دا اعتراض دې دې دنیا دې غلط ته دا مسله یو بیانېږي او بیا دې نرسته دلایل د قدرت الله تعالی خپل بیانې چې ما دا کړی دي دا نعمتونه دي دا نعمتونه دي تقاضا دا ده چې تاسو ایمان راوړې او دې شکریا ادا کړئ نو اول مسله دا شاین ظلم مطابق او بیا دا نعمتونه او دلائل دی چاہ دا قدرت دا باری تعالی ورسرا ورسرا دا قیامت پا بارکی یعنی ثبوت دا قیامت چی دا بوی اعمال و مسئلہ دا دا مکی صورتون دی وطول اندغا مضمون دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس و تولا دا عبس اخفل مانا اغا تندی کی درنگ روستل اور تندی کریول دا مخ دا چہرہ بدلول دی خدا معنا په قطع دلته نه کوي ځکه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا نسبت نه کوي چې څنګه دلته الله تبارک وتعالى عجیب انداز سره هغه خپل زورونه ښکاره کړی دارنګ دلته با تاسو دا بس معنا څه کوي خفشو خپل معنا بنه کوي خفشو سو خفشو دا څنګه چې ته خفشو سو ته کوي وتولا او مخ واړولو د چانه مخ واړو دا عبد الله بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ہونا او هغه تاسو ما ویلو چې هغه راغله دا تاسو کې نه غته معلومات نشته چې مخکې د مجلس کې څوک ناشتي او نبی رسول الله صلی چا سره ما وه ورته غته معلومات نشته کله نو هغه بیا دې دې دا چې نبی رسول الله او تن سره خبرې کوي د پمس کې خبره دا غي کټ کوي دینه سخت دې دې بل نشي کوي صحابي نه خبر الله تعالی دا غد طرف نه عذر بیانې ان جا او باغ وقتی چراغ دیتا الاما اغلون صحابی حضر اللہ بیان کسی دا سڑے روندو دیتا معلومات نہیں تو مخت مجلس کے سوک ناس دی یا خبری چا سر دی نلہاں زاد دیتا دا دیتا دا نسبت نہیں شکے دے اللہ تعالی دا غد طرف نو حضر بیان دا عبداللہ سمرپا اللہ بان اگران دی دا صحابا اللہ تعالی دا غد طرف نو حضر بیان کسی پیغمبرا دے معذو دیتا معلومات نو نابینا دې پسترګو دې په چر ته اندانې چې یا رسول الله دا چلو کا یا رسول الله دا چلو کا دا به نه یتا تروزه پوری خدا سی غد غائب مستعمل شو یعنی الله تعالی د نور خلق په وړاندې د حضور صلی الله علیه وسلم نه دا کنه دا سه انداز سره ګیلا او شوا چې سی غد غائب مستعمل شو مخاطب مخه خبرونه شو د دین زیات کرام د نبی رسول الله او احترام وسی اللہ تعالی دمر احترام اور دمر احترام پر موقع باندې وګو چې مخامخ غره داسې الفاظ رانه ده نور انبیاء وګره تاسو هغه ته پداسې موقع باندې څنګه الفاظ راغلي جو دلته عجیب انداز سره و ما ادری کا او څه شي خبر کړي ته پیغمبر علیہ السلام دا احوال دیولنا چې دا عبد الله بن مکتوم راغلي دي د حالات او د احوالنا او د دې د درجاتو نو څه خبره لعلہ شاهد دا کا داستانه معلومات کوي تعلیم حاصلې یا زکا پاک شی دے پا تعلیم ستا سرا یا زکا ستا پا تعلیم سرا دے پاک شی دلت تعلیم ورکی مسائل بیان کے قرآن بیان کے ندت با پاکوال راشی ہر قسم گندگو بی معروف کفر شر گناہونا او یا زک کرو یا با کم اسکم دے نصیت والی فتن فاہو ننفع بور کی دتا از ذکرہ دعواز و نصیت دعواز نصیت پا بیادل پتی صورت کی سور کی نفع بور کی نصیحت کو بتوالی کا عبرت کو بتنوالی کا اس دا خود دا طرف نا اللہ تبارک و تعالی اس سے کم کسان مکہ تناس کی تا سمیہ غی کے ماں سواد عبداللہ چاند حضرت عباس سے نور ایمان نگر اولے اما من استغنا آیا حق سو کو چاہا پروانے پی بلکل بلکل اڈو پروان ساتھی زان مستغنی در زولے دے زان حاجت من نگرنی چی او سڑے زان حاجت من گرنی ضرورت من گرنی نیادو ساتھ اتاسو دا طلب شتا دا دنی نشتا ورسر ناستا خبر ہوتا او چی او سڑے بھائی زان مستغنی گرنی زان ضرورت من نگرنی زان نے کلکلا جو کری نیدی آغا سر آسے خلوہ سائی کین گے آسے خلوہ ورسر سائی کین گے اما من آغا کس استغنا چی پروان کری ند اللہ ند رسول اللہ ند دین فا انت لہو تصدہ نتو ورمخ کی گی اغتا اغتا ورمخ کی گی اغی سر خبری کہ تصدہ دی لگی کہ تعرض کولو تا مخ کولو تا اغوی سر تا اغوی تا مخ کہ او اغی سر خبری کہ مکو وما علیکا ونشتر پتابان سے الزام اللہ یزکا دی خبری کہ دغا کسان پاک نشی او قبول دی توحید نشی وما علیکا نشتر پتابان سے الزام اللہ یزکا چی دغا کسان پاک نشی پا قبل اولو دی توحید سر کدی توحید قبول نکی او پاک نشی نو پیغمبر پتا باندی سے الزام نشتا دا قیامت پر استانا سوک دا پختنے کئی کہ دی ابو جہد علی ایمان نگے روڑے دی عدبا اور دی عدبا اور دارنگ امیاء عبید نے خانف دی علی ایمان نگے روڑے استانا خود دیتا پوس نکی دی نچنے کی جنگی آگئی پری رکھا و اما من جاتا او حاغا کا سراغ لکا تا یس آپ تلوار سرا یعنی منڈی وحلی و منڈو منڈو تو کورنا راہے چه سوحی بشیری او نبی علیہ السلام نبا غیز دکم اور بیا برازم طالب دے سبق از دکی علم از دکی او دزان دا پاکوالی دا پارا کوشش کئی و اما من جاتا حق کس راگتا تو یہ خان پر یہ حال کچھ منڈی والی یعنی تلوار سر راگے وہو یخشا اور حال دادے چھ دی یریگی دا اللہ تعالی نا دا اللہ نا یریگی فا انت عنہن اے پیغمبرات دا غنا تلا حازان مشغول کئی پا خبر کولو دا دی کافران سرا تلا ہا دا غنا دی زان مشغول کئی زان دی دا غنا غافل کئی دا غنا زان مغافل کئی کنا مانا دا دا چی اگر آغلو نو بس اگر سر تدا خبر کئی زان دی غافل کئی ما دا تلحیق بلا مانا دا غفل کئی یعنی زان مو مشغول کئی دا دا سی صحابینا پا خبر کولو دا اغا مشران سر زان مشغول کئی کلا بالکل دا سندا کلا مانا لا تفعل هكذا اے پیغمبر دا سے مکوا انها پتا کی سرا دا ایتونه دا قران تذکرہ تن دا نصیحت دے دا اللہ دے طرف نہ چاہتا عرب اور عجم ہوتا دا کیوں تے نصیحت دے دا یواز ہی ہوتاں تے دے چا عرب اور عجم طول تے دا نصیحت دے بس تو قران اور وا اس سے سکی مانڈاڑی راڑی گو کن راڑی نہ راڑی پرے دے وا فمن شاء پس ہا سو کیوں غاڑی تے بندگان دا اللہ تعالی نا ذکرہ نہ غبد دین سواخلی اغبا دینا نصیحت واخلی اغبا دینا عبرت واخلی وعظ باغت ایشی قرآن بیانی جی تر رسو پوری دمر خبر روشوا چی در دغا کسب بارکی اللہ تعالی دا ایتون رو لیگل تا سنائی چی نبیر سلام دا دید مجلس مکور تر تونو لارکی وحی شروع شوا بیا با چی کل عبداللہ ابن امی مطلوم رضی اللہ تعالی عنہ را دے نبیر سلام وردے مرحبا مرحبا مرحبا پا خیر آلے اے اغا کسا استاد و جنا اللہ تعالی مال زورنا را کرے دا او پر صادر بھی ہوتا پور کتا سو کرے دا پیغمبر علیہ السلام صادر راشا پدی بانی کینا استاد و جنا اللہ تعالی مال زورنا را کرے دا دی دا مطلب نہیں جدا سے موقع جب سڑے گلے اور خفگان کئی نما صلی معلوم شوا نبی علیہ السلام بلا غبیا لیر لحاظ ساتھ دو خان اس دا قرآن سے فات بیانی چی دا قرآن کم قسم دے یعنی حکم دار آگئی چی تا قرآن بایا ہونوا بس چیز چاہ فقی نو آغا بدا دین نصیحت دکھلی ستانا آپا لپکتن نیشت دا مسئلہ معلوم شوا اوز دا قرآن صفت فی صحفن دا قرآن لکن شید پاغا صحیفو پا پانو مکرمتن عزتنا کو باندے دا پان معززی دی گورے دا پان معزز دی چا قرآن کی لکلے دی تاسو سو چکے تاسو سو سو ظلم آزی دی چی سو کن دے قرآن تا زان نیزدی کئی نو قرآن معزز دی غلم عزت ور گئی دیتا چی دا کسوڑی دا پاسن کمی چولی دی او سرز دا دی قرآن سر مایت و ملگرتیا تیرے کی نو دا کسوڑی چی مسلمان چر تلار کی قومونی نو تا سمالو مرا سمرا پا عزت سر ریچت کی خوری چی نوسن دی او پا کم زی کی دی پو جد زی کی دی او دیر قیمتی اشیاء پا دیز مکر چرلی ملگری پرتی کسو کرا دینا او دی سر سمرا اولی دا قرآن سر متصل شیر رجی نو دا کاغذونا خود سدی دا خود دا کاغذونا دا سوال دی عزتناک دی چې دې باندې قران لیکل شوی دی فی صحفن لیکل شوی دی دا قران پاک پانو مکرمتن عزتناکو کې چې دا پنیز دا الله تعالی ډیر معزز دی هغه انسان به پنیز دا الله تعالی سمره معزز دی چې دا قران دا غفص لیکل لیکل شي او قران سره دا غناست او لاړې خپل سوچ وکړه چې دا پانو دمر معزز شي چې کوم انسان ته الله تعالی دا ور کړی دی هغه به سمره عزتمند وي خو د دې پته دلته نه لګي دلته خو پته د دغه سيزونو د کتاب ساينس ته او دا پلان دی او دا زیری اف زیرا بی زیرا د دې بی زیرا د اف سی پته به نه لګي او د دې پته به مو لګي او وخر روان دی دا بی سی اف سی ریکارډ بیان کوي ما دې نه سی کړی د دې ته خبرې دا ارزه دې ته دې مو کا اخر اخرت ته پار سشتا او غیب دې نه دی هغه طرف ته خو نشتا نو پته به دې لګي ښا چې کوم معصوم هغه قران یاد کړی دی او چې کوم څه خپل نه سی کړی دی الکدا الله باندې ځان یې نسیم کوی کنه سو کوم نه کوي خدا قران خو زده کنه قران خالق ناراضه یره چې دې باندې ما شوم ذهن خرابې دي سوچ ورته په دې ذهن خرابې دي په دغه متیازې ذهن نه خرابې مرفوعات خدا